1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać, przepisy mogą zostać zaostrzone wcześniej, mówi minister zdrowia. Wciąż niespokojnie na granicy z Białorusią odnotowano kilka prób siłowego sforsowania zapory. O relacji Rosji z Ukrainą będą dziś rozmawiać Joe Biden i Władimir Putin. 14 350 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To jest około 15% mniej niż tydzień temu, powiedział w Radiu Z minister zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 709 osób. W drugiej kolejności będziemy się zajmowali służbami mundurowymi, stwierdził Adam Niedzielski, zapytany o obowiązkowe szczepienia niektórych grup zawodowych. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać, restrykcje mogą zostać zaostrzone wcześniej, zaznaczył minister. Mija pół roku od uzgodnienia w Unii Europejskiej certyfikatów covidowych. Zawierają one informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu i przebytym zakażeniu. Dokumenty miały ułatwić podróżowanie po Unii bez dodatkowych wymogów, ale rzeczywistość okazała się inna. Przedstawiciele europejskich instytucji mówią o sukcesie. Unijne certyfikaty covidowe pozwalają uniknąć wielu rozwiązań krajowych, chaosu i problemów. Komentował unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Certyfikaty zostały uzgodnione w rekordowym czasie, podkreślała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaproponowaliśmy je w marcu, 3 miesiące później były zatwierdzone, ale ostatnio kilka krajów wprowadziło dodatkowe wymogi, tłumacząc to sytuacją nadzwyczajną i rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Europejczycy chcący wjechać m.in. do Włoch czy Portugalii, mimo zaszczepienia, musieli mieć negatywne wyniki testów. Certyfikaty miały być ważne rok od pełnego zaszczepienia. Od 1 lutego ten okres zostanie skrócony do 9 miesięcy. To ma zachęcić do przyjmowania dawek przypominających. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 22 osoby próbowały przekroczyć granicę z Białorusi do Polski w ciągu minionej doby, poinformowała Straż Graniczna. Odnotowano też kilka prób podejścia pod linię granicy przez 10-osobowe grupy, mówi rzecznik straży Anna Michalska. Takie zdarzenie miało miejsce w Mielniku. Tam 10-osobowa grupa podeszła pod granicę nawet już z taką drewnianą kładką, ale na widok polskich patroli wycofała się w głąb Białorusi. Kolejne takie zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce. Tam również grupa 10 cudzoziemców podeszła pod linię granicy, ale na widok polskich patroli wycofała się w głąb Białorusi. Porucznik Anna Michalska dodała, że w kilku miejscach uszkodzono ogrodzenie. Poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister infrastruktury. W porównaniu z 2019 rokiem liczba ofiar wypadków na przejściach dla pieszych spadła o 36%. Andrzej Adamczyk mówił też, że spada liczba wszystkich wypadków oraz ofiar. W porównaniu do tego covidowego 2020 roku mamy ponad 900 wypadków drogowych mniej, a ofiar śmiertelnych na drogach mniej o 279 osób, rannych 264 osoby mniej. A to znaczy, że Polska notowana jako jedno z najniebezpieczniejszych państw Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa na drogach, Polska czyni postępy. Policja odnotowała w tym roku w sumie ponad 22,5 tysiąca wypadków. Między innymi o sytuacji na Ukrainie będą dziś rozmawiać telefonicznie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji. Według Marii Zołkinej z Fundacji Inicjatywy Demokratyczne Rosja próbuje wymóc na krajach Zachodu ustępstwa w polityce międzynarodowej. Politolog uważa, że federacji nie opłaca się szeroko zakrojona agresja, ale może się zdecydować na wzniecanie mniejszych konfliktów. Ekspertka zaznacza, że główne zadanie Rosji to zmiana układu sił. Putin chce gwarancji nierozszerzania NATO i ograniczenia kontyngentu we wschodnich krajach sojuszu. Dlatego, jak podkreśla Maria Zołkina, Kremlowi nie opłacałaby się pełnowymiarowa inwazja. Może się za to zdecydować na eskalację w Donbasie albo w basenie Morza Azowskiego. Rosja w ten sposób może zwiększyć napięcie i atmosferę strachu, ale taka lokalna operacja będzie zbyt mała, aby Zachód wcielił w życie obiecane sankcje dotyczące m.in. systemu SWIFT, czy też Nord Stream 2. Zdaniem ekspertki, USA, aby uspokoić Rosję, mogą namawiać Ukrainę do pewnych ustępstw dotyczących statusu Donbasu. Ukraińskie władze jednak nie będą skore do takich kroków, bowiem spotkałoby się to ze zdecydowanym sprzeciwem ukraińskiego społeczeństwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą około 100 tysięcy żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Przy mikrofonie audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Maciej Załęcki. Oczywiście w tej godzinie czeka nas fajny film. Ryszard Jaźwiński tym razem będzie rozmawiał z aktorem Tomaszem Włosokiem, który najbardziej chyba zasłynął w filmach Macieja Kawulskiego i za chwilę znów będzie można widzieć efekt współpracy tych twórców, ale o szczegółach dowiemy się dokładnie z tej rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z tym, że aktorem. Przeniesiemy się też w świat baletu i muzyki, ale też trochę historii, bo proszę Państwa, Panegiria to jest projekt baletowo-muzyczny, który został zainaugurowany 26 grudnia tego roku. Spektaklem Triumf Satyrów Leśnych. I proszę Państwa, to jest spektakl inspirowany liczącym blisko 500 lat starodrukiem Bartosza Paprockiego, napisanym w 1582 roku na cześć króla Stefana Batorego, który wracał ze zwycięskiej wojny z Moskwą. A naszym gościem w tej godzinie będzie współtwórca tegoż projektu, pan Jacek Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Czeka nas oczywiście w tej godzinie chwila relaksu z dobrą literaturą, czyli fragment prozy Antoniego Ferdynanda Osendowskiego Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli konno przez Azję Centralną. This is not really happening. Never was a cool. drodzy Państwa, to czas teraz na świat filmu i aktorstwa filmowego, bo ono jednak różni się odrobinę od tego teatralnego. Sporą popularność Tomaszowi Włosokowi przyniosły filmy Macieja Kawulskiego i niedawno ten aktor zagrał po raz kolejny u tegoż reżysera, a efekty ich wspólnej pracy będziemy mieli okazję zobaczyć już za kilka dni. A z Tomaszem Włosokiem rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że twoja aktorska dobra passa trwa, bo za rolę w filmie Piosenki o miłości otrzymałeś nominację do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, a przypomnijmy, poprzedni twój film, znany z poprzedniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czyli Jak zostać gangsterem, historia prawdziwa, to nagroda za najlepszą rolę drugoplanową. To są zupełnie inne historie, zupełnie na innych nutach grane. Tam jest pewne szaleństwo. Tam, czyli? W tamtym filmie, czyli mam na myśli Jak zostałem gangsterem, była sytuacja, w której kryliśmy się za jakąś maską, że się ukrywaliśmy za jakąś postacią, która była wymyślona. No, jak zostałem gangsterem, ta szarża, która tam i to szaleństwo, jednak mimo wszystko było w tej sferze wyobraźniowej. Ja sobie mogłem się ukryć za tym, co sobie wyobraziłem o tej postaci. Co wydarzyło się na kolejnych planach filmowych, co dzieje się teraz, co się wydarzy wkrótce, czyli na jakie kolejne filmy i mam nadzieję równie udane role twoje. Możemy czekać. Na początku przyszłego roku zrobiliśmy właśnie z Maćkiem Kawulskim kolejny film z cyklu Gangsterzy. Chyba już ten duet polubił się we współpracy. Tak, my się bardzo, polubiliśmy się. Ja bardzo szanuję Maćka. Uważam, że lubię ludzi, którzy robią rzeczy bez kompleksów, którzy nie próbują nikomu niczego udowodnić, nie robią filmów, no, o nich opowiadamy, ale w ogóle nie robią czegoś, żeby się podobać. W tym jego podejściu do kina, mimo że to jest jednak kino komercyjne, ale jest pewna szczerość, której dawno nie spotkałem i taka faktycznie radość z zrobienia kina, które się naprawdę kocha. A dodajmy, że nie jest to reżyser, który ma taką typową drogę, bo on do polskiego kina wszedł troszeczkę z innej strony. Tak, no tak, tak, tak. On oczywiście, jeżeli chodzi o stronę produkcyjną, to on ją znał, oni produkowali, bo Maciej Kawulski słynie, jest znany z tej federacji KSW, która zajmuje się po prostu walkami MMA. Ale on odpowiadał za tę sferę jednak medialną tego przedsięwzięcia, więc nie było mu obce to, co tak naprawdę, wiadomo, że no, od zrobienia filmów promocyjnych do wybudowania kina, no to jest daleka droga, ale on ją pokonuje, kurczę, naprawdę taranem i nie mogę się doczekać. Skonfrontuje ten kolejny nasz film, który zrobiliśmy. To jest nakręcone, to ma premierę w styczniu. To będzie na platformie na Netflixie, miało swoją premierę. Jak pokochałam gangstera i to jest historia Nikosia Skotarczaka z Gdańska. Grasz Nikosia? Ja gram Nikosia w tym filmie i moim zdaniem krok milowy od poprzedniego filmu, a zobaczyłem go na razie w bardzo surowej wersji, więc jeszcze jak dojdzie kolor korekta, dźwięk i tak dalej. I wiadomo, nie potrafię być obiektywny, ale kurczę, podobał mi się ten film. Naprawdę mi się podobał, tak już z punktu widzenia widza, na ile to jest w ogóle możliwe. To jeszcze raz poproszę cię o tytuł i przypomnijmy, kiedy premiera? Mówiliśmy o filmie Maćka Kawulskiego, Jak pokochałam gangstera i premiera przewidywana jest na początek stycznia przyszłego roku. W pierwszych 10 dniach chyba jakoś tak. Z Tomaszem Włosokiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Przecież wiedzieć chcę, jak

a little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain. Drodzy Państwo, naszym gościem teraz jest pan Jacek Wiejski-Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczpospolitej, a naszym tematem jest unikalny projekt baletowo-muzyczny zainaugurowany 26 grudnia. Projekt ten nazywa się Panegiria. Dzień dobry, panie Jacku. Witam państwa serdecznie, witam panią. Kiedy projekt już został zainaugurowany, a jest to jeszcze dosyć świeże, to zawsze jest taki przyjemny moment. Już pierwsze rzeczy za, czyli wszystko ruszyło, dużo rzeczy przed. Pierwszy spektakl to Triumf Satyrów Leśnych. Myślę, że warto i opowiedzieć o tym spektaklu, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, czym jest projekt Panegiria. Panegiria jest to projekt, który inspirowany, przynajmniej na razie, jest polską literaturą panegiryczną, stąd też i wzięła się nazwa całego cyklu wydarzenia, które chcemy kontynuować w latach następnych. Sięgamy po panegiryki, czyli utwory, które pisane są na cześć króla, wodza, osoby publicznej. I tych panegiryków powstało w Polsce, nie tylko w Polsce, bardzo wiele. Doświadczenia związane z podobną literaturą, a właściwie podobnymi spektaklami, wyniesione przez Olę Turkiewicz, która jest autorką muzyki, do której ten spektakl powstał, do której powstała choreografia. Jej doświadczenia sięgają Francji, Ballet Royal de la Nuit. To był spektakl, który w czasach Ludwika XIV został napisany na cześć tego króla, króla Słońca. Trwał 3 dni i współcześnie w ramach jednej z odsłon tego baletu sprzed tylu wieków Ola Turkiewicz napisała muzykę. I kiedy ta muzyka powstała, no to pojawiło się pytanie, dlaczego Francuzi mogą mieć swoje Ballet Royal de la Nuit, a my nie możemy mieć czegoś swojego bazującego na polskiej literaturze, na polskiej tradycji muzycznej, literackiej, poetyckiej. No i zaczęło się poszukiwanie. Tutaj doświadczenia Oli z jednej strony, inspiracja i marzenie, żeby znaleźć coś z drugiej strony i dosłownie opatrzność Pan Bóg poprowadził tak, że trafiłem na perełkę, którą jest XVI-wieczny panegiryk, przepraszam, z 1582 roku Bartosza Paprockiego i trafiłem do niego zupełnie niesamowicie, bo tak sobie pomyślałem, a o kim by w Polsce mógł powstać taki balet, taki spektakl? A może właśnie o Filonie Kmicie. To taki nasz zagończyk z czasów wojen moskiewskich i Filon Kmita okazuje się osobą, której dedykował autor Bartosz Paprocki Triumf Satyrów Leśnych. I tak przez takie dziwne skojarzenie trafiłem na utwór kompletnie zapomniany, gdzieś tam drzemiący w bibliotekach. I kiedy tam zajrzałem, zobaczyłem grafiki, które tam są piękne, zobaczyłem, jaki jest potencjał, mimo że wielkim wyzwaniem był trudny język, jakim to jest napisane, staropolszczyzna. Wiele słów dla nas niezrozumiałych, już nie mówiąc o tym, że trzeba było to z gotyku przełożyć na naszego Times New Romana albo Ariala, jak kto woli. Więc przygód co niemiara. Później zaczęły się pojawiać wizje, gdzie to zrobić, jak to zrobić. Pojawił się pomysł, żeby zrobić to w ruinach zamku do Grodna, gdzie był zamek króla Batorego, na którego cześć ten panegiryk Triumf Satyrów Leśnych jest napisany. Nie było szansy pojechać, wiadomo, co się dzieje dzisiaj na Białorusi. No i padł wybór na zamek w Olsztynie. Nie ten Olsztyn na Mazurach, tylko piękny zamek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej tuż pod Częstochową. I tam wśród tych ruin postanowiliśmy nakręcić spektakl. Zaprosiliśmy do współpracy świetną tancerkę i choreografkę Annę Marię Karabelę. Później do naszego zespołu dołączyła Agnieszka Glińska i Art Color Ballet, która odpowiadała wraz ze swoim zespołem za niesamowite kreacje stworzone techniką zarówno kostiumów, ale przede wszystkim body paintingu, czyli malowania ciał, naklejania różnych elementów na ludzkie ciało. I w związku z tym powstały zupełnie niesamowite, bajkowe kreacje. Przepiękna choreografia, przepiękny taniec. Ruiny zamku dały nam coś, czego człowiek nie byłby w stanie stworzyć. Muzyka, która powstała, tak jak zachwyciła wcześniej muzyka Le Royal de la Nuit, stworzona przez Ale Turkiewicz, która razem z filmem też powstały w technice wideo dance, festiwal krąży po świecie, zdobywa nagrody, tak ta muzyka, która powstała teraz do Triumfu Satyrów Leśnych, także zachwyca, podkreślają to tancerzy, którzy mówią, że doskonale im się do tej muzyki, do tych partii, to jest w sumie podzielone na 10 partii, doskonale im się do tego tańczy. I nałożyło się na to wszystko jeszcze niesamowita praca operatora. Projekt nas pod wieloma rzeczami zaskoczył. To są nowe doświadczenia, które zdobywamy w pracy z tancerzami w plenerach, z kamerą do muzyki, którą wynosimy w ten plener. To są wszystko rzeczy, które sprawiają, że następny projekt będzie lepszy i jeszcze lepszy i jeszcze lepszy. Każdy z nich będzie czerpał z tych doświadczeń. Ja myślę, że też dla odbiorców to jest bardzo ciekawe doświadczenie obejrzeć tego rodzaju spektakl, nie tylko pod względem estetycznym, w tym współczesnym wykonaniu, w tym współczesnym ujęciu, ale też samo to, że tworzone były po prostu poematy na cześć danego władcy, na cześć osoby rządzącej. No, we współczesnej demokracji myślę, że byłoby to nie do przyjęcia. Każdy by powiedział nie i nie wolno. Natomiast kiedy patrzymy na to przez ten filtr historii, to jednak zupełnie inaczej to odbieramy. I myślę, że taka konfrontacja jednak tego bardzo dużego rozdźwięku kulturowego między nami wtedy i nami dzisiaj jest budującym, rozwijającym doświadczeniem spojrzenia na świat trochę innymi oczami, jeżeli człowiek tak zda sobie sprawę z tych okoliczności. Natomiast właśnie, jakie czekają nas kolejne spektakle w ramach tego projektu? Ja tylko jeszcze dodam, że rzeczywiście zwróciła pani na bardzo ciekawą rzecz uwagę, że dzisiaj gdyby ktoś chciał na cześć jakichkolwiek rządzących pisać panegiryki, no to pewnie spotkała potrzeba. To by się źle skończyło. Infamia. Natomiast wtedy ta łączność z królem była zupełnie inna. Ten panegiryk powstał na cześć powrotu króla z wojny moskiewskiej. Jeszcze może zanim do planów przejdziemy. I król, kiedy wracał, oczywiście w treści fikcji, w fabule tego panegiryku, spotkał przedziwny korowód postaci, satyry leśne, syreny wodne, planety, i te wszystkie postaci przyszły złożyć królowi hołd i podziękować za wygraną wojnę, ale też ponieważ byli to wysłańcy niebios, więc też chcieli się zabezpieczyć przed tym, żeby Batory czasem się nie rozpędził i nie zaczął zdobywać niebios. Jak mu tak dobrze poszło na wschodzie, na północy, to obawiali się, że Batory skieruje się w niebiosa i tam jeszcze swoje władztwo roztoczy, więc no bardzo, bardzo to jest zabawne też poza wszystkim ta rozmowa z poszczególnymi planetami, tudzież bogami. I to o tym jest ta fabuła. W sumie 7, 8, 10 chyba tańców rozdzielonych narracjami, bo zachowaliśmy 90% tekstu Bartosza Paprockiego, który pięknie odczytał nam Robert Czebotar, odczytał, wyrecytował w jego interpretacji ten tekst szalenie trudny i bardzo wymagający stał się tekstem baśniowym do słuchania. To też jest wielka zaleta, że możemy tej staropolszczyzny, tych zupełnie innych odczuć słów, których dzisiaj się nie używa i pojęć, o których się nie mówi, to wszystko stamtąd wychodzi do nas po tych czterech wiekach. A jeżeli chodzi o przyszłe plany, no tych panegiryków polskich jest sporo. Chcemy się na pewno przyjrzeć Kochanowskiemu, chcemy się przyjrzeć innym twórcom. Tutaj na pewno będziemy to rozwijać, przy czym od razu mówię, tak jak to pokazaliśmy w wielu innych naszych projektach, bo to i Śpiewnik Niepodległości, i Koncert Niepodległości, i Hybryda Kultur Festiwal, i projekt Arboretum, to są wszystko rzeczy, którymi się przez te lata zajmujemy, a ponieważ one wyrastają z pasji, to jest taka pasja, która nie daje spokoju, a przede wszystkim nie pozwala popaść w rutynę. Więc nie zdradzając szczegółów, chcę powiedzieć, że następne wydarzenia, które będą powstawały w ramach tego cyklu, już nie będą w Olsztynie, już nie będziemy tak samo pomalowani. To będą zupełnie inne historie, zupełnie inne opowieści, zupełnie inny sposób pokazywania, tak żeby za każdym razem czymś się zachwycać, a nie robić kolejne remake'i Triumfu Satyrów Leśnych. A tymczasem Triumf Satyrów Leśnych rozumiem, że możemy oglądać online. I że wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie Państwa Domyślam się Fundacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był współtwórca tegoż projektu Panegiria, pan Jacek Wiejski-Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Moim śnie, cudnym śnie, przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieścisz mnie. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie. Drodzy Państwo, to teraz przymykamy oczy i udajemy się w podróż przez Azję Centralną. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. W kraju krajów. Ciąg dalszy. Fragment 36. Gdy znów wyruszyliśmy w drogę, od razu spostrzegliśmy, że jesteśmy śledzeni. Jacyś pojedynczy jeźdźcy często wyłaniali się z lasów i spoza skał i obserwowali każdy nasz ruch. A wszystkie próby, by zbliżyć się do nich i rozmówić, spełzły na niczym. Znikali jak cienie na swych małych, śmigłych konikach. Przebrnęliśmy w śniegu ciężkie do przebycia górskie przejście Hamszan, idąc śladami jakichś wozów i jeźdźców, i już mieliśmy stanąć na popas, gdy nagle około 40 jeźdźców nadjechało na białych koniach i oddało do nas kilka salw. Dwóch moich oficerów z krzykiem spadło z koni. Jeden był zabity, drugi żył jeszcze kilka minut. Nie pozwoliłem swoim ludziom strzelać i wywiesiwszy białą flagę, zawołałem na kałmuka i pojechałem w stronę jeźdźców w celu zawarcia pokojowej umowy. Tybetańczycy oddali do nas jeszcze dwa strzały, lecz po chwili strzelanina umilkła i grupa jeźdźców zaczęła zjeżdżać ku nam z jednej z gór. Po milczącym powitaniu zaczęliśmy pertraktować. Tybetańczycy oznajmili, że na Hamszanie, jako na miejscu poświęconym bogom, nie wolno palić ogniska i popasać, i radzili nam jechać dalej, gdzie będziemy bezpieczniejsi. Wybadawszy nas, skąd i dokąd jedziemy, jeden z Tybetańczyków w przykry sposób zadziwił nas stwierdzeniem, że oni znają bolszewików i mają ich za dobrych ludzi, dążących do oswobodzenia ludów Azji od jarzma białych ras. Nie miałem zamiaru prowadzić z rozbójnikiem politycznego sporu i pożegnawszy ich, odjechałem. Przez cały czas, jadąc z góry do naszego oddziału, oczekiwaliśmy kulki w plecy, lecz Tybetańczycy widocznie uszanowali białą flagę. Ze smutkiem pozostawiliśmy ciała dwóch naszych przyjaciół wśród kamieni i powoli ruszyliśmy dalej. Jechaliśmy przez całą noc, usiłując wyjść z gór przez szczyty, których prowadził Hamszan. Konie nasze stawały i kładły się zmęczone, lecz zmuszaliśmy je, by szły dalej. Stanęliśmy dopiero, gdy słońce było wysoko. Na wszelki wypadek koni nie rozkulbaczaliśmy, daliśmy im tylko możliwość, by się położyły i wypoczęły. Przed nami leżała szeroka, bagnista równina. W tym miejscu bierze początek rzeka Mahu, która jest źródłem jednej z największych rzek Azji, żółtej rzeki, czyli Huangho. W oddali połyskiwało wielkie jezioro Arung Nur. Rozpaliliśmy ogień z argału, wysuszonego nawozu zwierzęcego, o który w Mongolii i Tybecie nie trudno, i zaczęliśmy przyrządzać herbatę, gdy naraz ze wszech stron zaczęto nas ostrzeliwać zupełnie sprawnym, biegłym ogniem. Pochowaliśmy się pomiędzy kamienie i oczekiwaliśmy dalszych wypadków. Strzelanina stawała się coraz gęstsza. Wszędzie z okolicznych wyżyn błyskały ogniki karabinowych wystrzałów. Kule gwizdały we wszystkich kierunkach. Zrozumieliśmy, że trafiliśmy do zasadzki, gdyż byliśmy otoczeni i musieliśmy zginąć. Spróbowałem znowu wywiesić białą flagę, lecz gdy tylko się podniosłem, grad kul zmusił mnie znowu do ukrycia się za skałą. Jeden pocisk, odbiwszy się od kamienia, trafił mnie w lewą nogę. Jeden z moich ludzi padł trupem. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko podjąć walkę. Odpowiedzieliśmy ogniem. Potyczka trwała około 2 godzin. Oprócz mnie, jeszcze 3 moich towarzyszy zostało lekko rannych. Trzymaliśmy się, póki mogliśmy, lecz bandyci zbliżali się, strzelając coraz celniej. Sytuacja nasza stawała się rozpaczliwa. Dość tego, rzekł stary pułkownik. Siadać na koń, musimy skierować się dokądkolwiek, gdyż tu nas wystrzelają. Dokądkolwiek. Było to straszliwe słowo. Naradzaliśmy się niedługo. Było jasne, że im bardziej będziemy posuwać się w głąb Tybetu, mając za sobą zgraję tych bandytów, tym mniej nadziei, aby ujść z życiem. Postanowiliśmy więc wracać do Mongolii. Ale w jaki sposób? Tego jeszcze nie wiedzieliśmy. Zaczęliśmy się wycofywać. Nie przerywając ognia karabinowego, pędziliśmy na północ, ile starczało sił naszym biednym koniom. Jeden po drugim padali moi towarzysze. Padł Tatarzyn z przestrzeloną szyją. Za nim, głośno klnąc, potoczył się po stoku pułkownik Ostrowski, ugodzony w brzuch dwiema kulami. Gdy podbiegliśmy do niego, już nie żył. Leżał z siwą, długą brodą i zwichrzonymi włosami, spokojnie patrząc otwartymi oczami w szare niebo Tybetu. Pięść prawej ręki miał groźnie zaciśniętą. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.